कोई मुझसे ये पूछे क्या मैं क्यों बेचैन रहता हूँ, क्यों मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूं क्या, क्या तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, पास आ मुझे कुछ कहना है, जरा पास आ मुझे कुछ कहना है, दूर नहीं एक पल रहना है, देखो मेरे इतने करीब ना, डर लगता है ना हाथ लगाओ, मैं हूँ तेरा तू है मेरा, से भी क्या डरना, छोड़ो तुम जिद करना, जिद करना।